मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। पद्मावृत्ति की 385वीं कक्षा, षष्ठाध्याय के द्वितीय पाद में स्वर प्रकरण चल रहा है, जिसमें कि हमने पूर्व पद का प्रकृति स्वर वाला प्रकरण पूरा कर लिया था 63 संख्या तक। वो जो मैं बता रहा था कि इसके हम तीन भाग करते हैं द्वितीय पाद के, तो तीन भाग तो हम जब बोलेंगे तो इस रूप में बोलेंगे कि एक भाग हो गया प्रकृति स्वर का, और प्रकृति स्वर रखा गया है केवल पूर्व पद का, उत्तर पद का नहीं रखा गया। एक भाग तो ये हो गया। दूसरे भाग में हम कह सकते हैं कि पूर्व पद का, यानी पूर्व पद के विषय में विचार, उसमें हम आदि उदात्त और अंतोदात्त ये दोनों यदि जोड़ देते हैं, दोनों बातें पूर्व पद के विषय में ही हुई, ये एक भाग ये बन जाता है। दूसरा भाग, तीसरा भाग जब लेते हैं तो उत्तर पद के विषय में भी आदि उदात्त और अंतोदात्त दोनों को जोड़ दें तो ये एक लेकर के, लेकिन अवांतर भाग भी यदि करने लगे हम तो फिर पांच भाग बन जाते हैं। प्रकृति वाला, प्रकृति स्वर वाला तो भाई उसका अवांतर भाग कोई नहीं है, वो तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो ही गया। दूसरे वाले के अवांतर भाग हो जाएंगे कि पूर्व पद का आदि उदात्त और पूर्व पद का अंतोदात्त, ये दो भाग हो गए। और जो तीसरा हमने बोला था उसके भी अवांतर भाग करेंगे तो उत्तर पद का आदि उदात्त और उत्तर पद का अंतोदात्त, और इसीलिए अंतः सूत्र दो बार मिलेगा यहाँ, एक पूर्व पद का अंतोदात्त करने वाला होगा, एक उत्तर पद का अंतोदात्त करने वाला होगा। आदि आदि वाला जो सूत्र है तो प्रारंभ में जब आएगा तो वो तो आदि उदात्त है, वहां जो आज बोलेंगे हम उसमें उदात्त शब्द भी रहेगा, लेकिन उदात्त तो अब चलेगा ना, आ गई है, ये दोबारा नहीं बोला जाएगा। तो उत्तर पद का जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे फिर, उसका आदिदात्त करना होगा तो उदात्त तो बोला नहीं जाएगा, ये तो यही जाएगा ना उदात्त शब्द। और यहां पूर्व पद नहीं बोलना होगा क्योंकि पूर्व पद पीछे से आ रहा है, तो अगला सूत्र क्या बनेगा, उत्तर पदादि ही, इतना ही तो बनेगा। उदात्त यहां से ले लिया जाएगा, यहां पूर्व पद क्यों नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो यहां क्या होना चाहिए, पूर्व पदस्य यानी पूर्व पदादि उदात्त, पूर्व पदस्य आदि ही उदात्त है, लेकिन पूर्व पद पीछे से आ गया। तो इस तरह से पांच भाग बन जाते हैं अवांतर को जोड़ करके। तो आज हम द्वितीय भाग में हैं, कोई प्रश्न है पीछे का, तो यहां पर प्रथम सूत्र आया उसका आदिरुदात्त, आदि ही प्रथम वचनांतम, उदात्त प्रथम वचनांतम, अधिकार सूत्र माना जाएगा इसको, तो पूर्व पदम पीछे से आ रहा है, नहीं पूर्व पदस्य आदि ही उदात्तो भवति, उसको षष्ठी में बदल देंगे पूर्व पद शब्द के लिए। और ये जाएगा आदि उदात्त का प्रकरण 91 संख्या तक, उदात्त यहां से फिर अंत तक जाएगा, पूरे पाद में उदात्त का ही विधान किया जाएगा। तो अगला सूत्र देखते हैं अब, जहां वैसे उदाहरण इसके जो आएंगे वो अगले सूत्र के ही हैं, जैसे यहां रहा स्तूपेषाण मुकुटे काशापणम, ये आगे आने वाला है, वहीं देखेंगे इसको। तो आगे है सप्तमी हारिणव धर्म्ये हरणे, सप्तमी हारिणव प्रथमादिवचनांतम धर्म्ये, सप्तमीय क्वचनांतम अहरणे, सप्तमीय क्वचनांतम। अब जिस शैली से पाणिनि बताएंगे वहां पर पूर्व पद की ही चर्चा हो रही है, तो पूर्व पद में क्या जो शब्द बोले जाएंगे वहां तो रखेंगे ये प्रथमा व्यक्ति, और परे रहते यानी कि उत्तर पद के विषय में जो शब्द आएगा उसमें आएगी सप्तमी व्यक्ति, और बाकी जो पीछे जो बात हो रही थी कि जहां विषय बताते हैं समास का, समास पूरा किस अर्थ में आ रहा है, तो वो भी आता है, वो भी सप्तमी में ही आता है। तो सप्तमी हारणो ये प्रथमांत है, ये आ जाएंगे पूर्व पद में। तो इसमें दो शब्द हैं सप्तमी और हारिण, तो सप्तमी क्योंकि विभक्ति है तो सप्तम्यंत इस तरह से अर्थ बोलेंगे, और सप्तम्यंत लेकिन हारी जो शब्द है हारिन, हारिन ये हरी धातु से जो बनाया गया है, तो आवश्यक अर्थ में यहां पर ऋणिनी प्रत्यय करके इसको बनाया गया है, लेने वाला, ग्रहण करने वाला, हरण करने वाला अवश्य ही, तो आवश्यक धमरण्योर ऋणिनी ही इससे ऋणिनी प्रत्यय करते हैं, वो है हारिन शब्द ये। तो यहां हारी स्वरूप से न लेकर के हारिन हारी वाची शब्दों को लिया जाएगा, ये पूर्व पद में रहेंगे। उत्तर पद में धर्म्य जो शब्द आ रहा है इसी का विशेषण है आगे अहरणे, तो अहरणे में नए समास है न हरणम अहरणम तस्मिन अहरणे। धर्म्य का तात्पर्य है कि धर्म शब्द से जो बनाते हैं पीछे तीसरे चौथे पद में, चौथे अध्याय में बनाया गया था, धर्म पथ्यर्थ न्यायाद अनपेते, न्याय से न हटा हुआ, तो उस अर्थ में यत प्रत्यय किया जाता है इसमें धर्म्य, यानी कि धर्माद अनपेत धर्म्यः, अर्थात न्याय के अनुकूल, न्याय के अनुकूल जो होगा उसे कहेंगे धर्म्य। अब न्याय अपना जो देश है या जो भी कुल है उसकी परंपरा के अनुसार। दूसरा इसमें जो शब्द नहीं आएगा वो है हरण, यानी हिरी का प्रयोग, हरण शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि धर्म्य वाचिनी उत्तर पदे, हरण शब्द वर्जित धर्म्य वाचिनी उत्तर पदे सप्तम्यंतम हारिवाची च पूर्व पदम आद्युदात्तम भवति है। सब समासस्य के ही अपवाद, कहीं कहीं पर जब हम उपपद समास करके शब्द बनाते हैं वो बन जाता है गतिकारक, उपपदात्कृत का फिर अपवाद, शेष सारे समासस्य के ही अपवाद हैं, मुख्य रूप से तो उसी के ही हैं। तो जैसे इन्होंने शब्द दिया पहले स्तूपे शाणः, यहां जो शब्द आ रहे हैं स्तूपे मुकुटे हले ये सब दृषदि, सप्तमी का यहां पर अलोक भी दिखाई दे रहा है, तो अलोक करने का सूत्र तो तीसरे पाद में आएगा इसी छठे अध्याय में, कार नामनी च प्राचाम हलादो, कार नामनी ये जो कारीगर होते हैं ना उनके नाम जो अलग अलग होते हैं उनको जो कार्य करते हैं वो, तो उनमें जो सप्तमी आती है हलादी शब्द होना चाहिए, तो वहां उस सप्तमी का अलोक हो जाता है, लुक नहीं होता। तो स्तूपे शाण, तो स्तूप का निर्माण किया जाता है, और स्तूप का निर्माण हो या मुकुट आ रहा है आगे, मुकुट का मुकुट का कार्य जो जब राज्याभिषेक होता है उस समय, ऐसे ही हल, हल से जो है कृषि करते हैं तो वहां पर हल, हल से जोतने योग्य भूमि, वहां पर लगने वाला जो कर है टैक्स, तो ये सारे जो शब्द आ रहे हैं स्तूप के निर्माण में जो वस्तु दी जाती है, क्योंकि यहां जो आ रहा है ना धर्म्य अर्थात न्याय के अनुकूल जो उसका बनता है देने के लिए जितना उसको मिलना चाहिए वो जो दिया जाता है, तो ये जो आगे शब्द आ रहे हैं ना शाण कारशापण द्विपदिका त्रिपदिका माशक, ये सब देय वस्तुएं हैं जो दी जाती हैं उनको उनकी पारिश्रमिक के रूप में या पुरस्कार के रूप में, तो किस अवसर पर दी जाती हैं वो शब्द पहले आ रहे हैं। तो सप्तम व्यंत के उदाहरणों में जैसे स्तूप के निर्माण के समय उसको शाण दिया जाता है, त्रिस्तूपे शाणः। ऐसे ही मुकुट के समय में और राज्यारोहण के समय में कार्षापण दिया गया, उसके लिए मुकुट बनाया किसी ने, तो मुकुटे कार्षापणम, ये उस वस्तु के लिए आ रहा है, व्यक्ति के लिए नहीं, जो वस्तु दी जा रही है उसके वाचक शब्द हैं ये। ऐसे ही हल में द्विपदिका, तो द्विपदिका भी वो कितना परिमाण रहेगा उसका जो वस्तु दी जाएगी, तो उसके लिए शब्द है ये। ऐसे ही त्रिपदिका और दृषदि माशकः, तो दृषत, दृषत कहते हैं जो शिला होती है पत्थर आदि, उनके निर्माण में जो माश दिया जाएगा उसके लिए है ये। समास जो यहां पर करेंगे सर्वत्र, जो सप्तमी तत्पुरुष दिखाई दे रहा है, तो ये क्योंकि नाम है सब कार्यों के अलग अलग, तो संज्ञायाम सूत्र से समास हो जाएगा। तो ये तो हो गए सप्तम्यंतों के उदाहरण। यहां पर स्वर का तो कोई अन्य देखना ही नहीं है हमें कि किस धातु से क्या प्रत्यय करके बनाया गया, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस केवल पूर्व पद का आदि उदात्त रखना है, बाकी स्वर उसी प्रकार से रहेंगे, अन्य सारे अनुदात उदात्त से उत्तर स्वरित। फिर उसके बाद एक श्रुति, चार बातें होती हैं, जब भी कोई स्वर होता है तो तुरंत ही शेषों को अनुदात्त कर देते हैं, ये दूसरा कार्य हो गया, फिर उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित करना ये तीसरा कार्य, और चौथा कार्य एक श्रुति कर देना, स्वरता संहितायाम अनुदात्त नाम, ये चार घट जाते हैं स्वरों का कार्य करते करते करते, तुरंत चारों बातें एक साथ घट जाती हैं। ये हारिन के उदाहरण दिए, जैसे याज्ञिकाश्व वैयाकरण हस्ती मातुलाश्व पितृविगव, यहां सर्वत्र षष्ठी समास करेंगे। तो हारी शब्द जो कहा गया था, जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो ले रहा है, तो क्या चीज ले रहा है, जैसे याज्ञिक है कोई यज्ञ कराने वाला, और उसके लिए भी धर्मीय पदार्थ दिया गया, वो धर्म में क्या है उसके लिए अश्व, अश्व दिया गया याज्ञ के लिए, तो याज्ञिकस्य अश्व, याज्ञिक अश्व दक्षिणा के रूप में, दक्षिणा के रूप में कुछ भी दे सकते हैं, तो अश्व देने का प्रचलन रहा होगा, गऊओं का तो खैर रहता ही है, गायों का तो जो है विधान अनेकों शास्त्रों में मिलता है दक्षिणा के रूप में, स्वर्ण और गऊ ये दो का अधिक आता है, तो याज्ञिक में यह अवदात्त हो जाएगा। ऐसे ही वैयाकरण है कोई, तो उसको भी उपहार के रूप में हस्ती का दान किया गया, तो वैयाकरणस्य हस्ती, वैयाकरण हस्ती। अब मातुलाश्व है, मामा को अश्व क्यों दिया गया नहीं कह सकते क्या है ये मातुल को भी उपहार में अश्व दिया गया है, कुछ ऐसा रहता होगा कि परिवार में मामा के लिए कुछ देते होंगे, पता नहीं क्या है ये। ऐसे ही पितृव्य गवाह, पितृव्य चाचा हो गए, पिता के भाई, चाचा या ताऊ दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, हिंदी में अर्थ तो पितृव्य का चाचा ही कर देते हैं लोग, लेकिन चाचा जो हिंदी में चलता है तो छोटे भाई का होता है ना, पिता का छोटा भाई, लेकिन जो जिस सूत्र से हम पितृव्य बना रहे हैं वो तो छोटा बड़ा कुछ नहीं बोलता ना, वो तो नहीं कहता ऐसा, बस भाई होना चाहिए, तो भाई में तो बड़ा भी आ जाता है, तो ताऊ को क्या बोलेंगे संस्कृत में, यही तो बोलेंगे पितृव्य, चाचा हो या ताऊ, और इंग्लिश में तो और ज्यादा व्यापक हो गया है शब्द, कौन सा वो तो अंकल, अंकल सर्वत्र घट जाएगा, कहीं घटा दो, जैसे सब्जियों में आलू तो याज्ञिक अश्व वैयाकरण हस्ती मातुलाश्व पितृव्य गवाह, पितृव्य गवाह में समास जब करेंगे तो यहां टच प्रत्यय का ध्यान रखना है, समास करने के बाद गो शब्द से टच प्रत्यय, तो पितृव्य गवाह। आगे है युक्ते च, युक्ते सप्तम में गुचनांतम व्यपदम, अजय जी सूत्र में जो आहरण है वो भी धर्मीय है कोई? हाँ, हरण शब्द जो है ना, इसको जो निषेध किया गया है तो हरण का तात्पर्य वहां होगा ले जाने वाला, नहीं जो वस्तु ले जाई जा रही है, रियते यत्तद हरणम, ठीक है ना, जिसको ले जाया जा रहा है। और हमने हरण का ही प्रयोग कर दिया, वस्तु का नाम नहीं लिया। जो वस्तु ले जाई जा रही है, जो दी गई है, उसको हरण शब्द से बोल दिया है ना, और उसके साथ में फिर अन्य शब्द का समास किया। जैसे मान लो किसी को कोई पशु दिया गया, अश्व दिया गया, तो अश्व हरणम। भाव में भी कर सकते हैं, वैसे भाव में करेंगे तो अश्व का ले जाना, तो अश्व हरणम। अब यहां पर यह सूत्र जो स्वर का विधान नहीं करेगा, यदि सीधा ही हरण शब्द प्रयोग कर दिया गया है, वो धर्म्य तो है, अर्थात न्याय के अनुसार वो दिया जाना तो है नियम के अनुसार, लेकिन हरण शब्द स्वयं में नहीं आना चाहिए, ये तात्पर्य है। तो युक्ते, यहां युक्त शब्द जो आ रहा है, युक्त से क्या अर्थ लेंगे यहां पर, क्योंकि समास का वाचक बन रहा है युक्त वाचिनी समास से पूर्व पदम आद्युदात्तम भवति। तो युक्त यानी किसी कार्य में लगा हुआ व्यक्ति, उसे कहते हैं युक्त। जैसे नियुक्त करते हैं किसी के लिए, किसी की नियुक्ति की जाती है किसी की, कि तुम्हें ये कार्य करना है, वेतन के रूप में नियुक्त कर लेते हैं, तो इस तरह से युक्त शब्द है ये। तो जो षष्ठी समास यहां पर किया जाएगा, वह समास नियुक्त वाला अर्थ उससे निकल रहा हो। जैसे यहां जो शब्द आ रहे हैं बल्लभ मणिंद संख्य इत्यादि, तो ये तो उनके प्रायः करके जो पशुओं के पालक होते हैं, पशुओं की रक्षा करने वाले, उनकी देखभाल करने वाले, उनका सारा ध्यान जो भी है पूरा रखने वाले, ये सब उनके वाचक शब्द हैं। जैसे पहला शब्द है गो बल्लभ, तो बल्लभ शब्द है ये, इसका अधिक प्रचलन इस समय तो नहीं दिखाई देता, लेकिन ये बल्ल शब्द जैसा कि व्याख्याकारों ने स्वीकार किया है, ये एक अधिकार को कहता है, अधिकार। जैसे गायों पर किसी का अधिकार दे दिया कि ये तुम्हारे अधिकार में है, तुम संभालो इनके लिए, तो अधिकार जिसका है, बल्लह अस्य अस्ति, उसे क्या कहेंगे बल्लभ। अभी जो वा प्रत्यय आया है ये मतुप के अर्थ में है यहां पर। अब मतुप के अर्थ में वा प्रत्यय के लिए कोई सूत्र तो अलग से नहीं है, लेकिन एक वार्तिक मिलता है कि वा प्रकरण अन्य भ्योपि दृश्यते, अन्य शब्दों से भी ये मतुप के अर्थ में वा प्रत्यय उपलब्ध होता है, वा प्रकरण अन्य भ्योपि दृश्यते, तो इससे बनाते हैं बल्लभ। अब गवाम बल्लभ गो बल्लभ समास इस तरह से हो जाएगा, षष्ठी समास करना है। तो गाय का पूरा अधिकार उस जो है जिसको दिया गया है उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है ये, तो गो शब्द का सम जो है स्वर अर्थात गो को उदात्त रहेगा। ऐसे ही अश्वानाम बल्लभ अश्व बल्लभ। अब यहां जो मणिंद शब्द आ रहा है, मणिंद में थोड़ा जो है ये स्पष्टता नहीं आ रही है कि मणि देने वाला, क्योंकि मणिंद का अर्थ तो यही हुआ कि मणिम ददाति इति मणिंदः, तो दा धातु से मणि शब्द उपद रहते हुए आतो नुपसर्ग का सूत्र से क प्रत्यय तो कर लेंगे, लेकिन विभक्ति का भी अलोक रखना है, क्योंकि विभक्ति दिखाई दे रही है इसमें मणिंदः, नहीं तो क्या होना चाहिए मणिदः। तो विभक्ति का आलोक करने के लिए कोई सूत्र उपलब्ध नहीं होता है, तो वहां पर कौन सा सूत्र लगाते हैं फिर? विभक्ति के आलोक में भी एक बैठा हुआ है तुरुप का पत्ता, कौन है? तत्पुरुषे कृति बहुलम, बस ये पर्याप्त है, सब उसी का प्रपंच है वहां पर विभक्ति के आलोक प्रकरण में, तो तत्पुरुषे कृति बहुलम से द्वितीय व्यक्ति रहेगी यहां पर मणिंद। फिर गो शब्द के साथ है गोविंद शब्द कैसे बनता है? वो भी ऐसा ही गोविंद में तो जो गायों को प्राप्त करता है वो गोविंद विदलिली लाभे से बनेगा, वहां तो गायों को प्राप्त करने वाला गाय जिसके पास में है वो गोविंद हो गया, तो यहाँ मणि का देने वाला ये, क्योंकि यहाँ जो शब्द सारे आ रहे हैं ये प्रायः आ रहे हैं पशुओं के, पशुओं की रक्षा करने वाले लोग, तो मणि देना ये मणि के किस रूप में है, कोई खाद्य पदार्थ के रूप में लिया जाएगा उनको देने वाला या क्या है नहीं पता, स्पष्टता नहीं है, किसी भी व्याख्याकार ने इसको नहीं खोला है। संख्या में तो आ जाएगा कि गायों की देखभाल करता है तो उनकी गिनती भी रखता है साथ में कितनी है हमारे पास में, कोई कम तो नहीं हो गई, कहीं रह तो नहीं गई, कोई चली तो नहीं गई इधर उधर। तो गाम संचष्टे इति गो संख्या, गो शब्द उत्पद रहते हुए सम उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से क प्रत्यय करके समीख्यः सूत्र है ना अलग से, समीख्यः सम उपसर्ग पूर्व रहते हुए ख्या धातु से क प्रत्यय, उसी के आगे है आतो नुपसर्गे कह, इसी के आगे तो है ना समीख्यः, तो उससे बन जाएगा गो संख्या। ऐसे ही अश्व संख्या आगे विभाषाध्यक्ष, अब ये पूर्व सूत्र से ही संबद्ध था, यानी नित्य प्राप्त हो रहा था पूर्व पद का आदि उदात्त, इसने कर दिया विकल्प। तो विभाषा प्रथम एकवचनांतम, अध्यक्ष सप्तम एकवचनांतम, क्योंकि जब बात आ रही है पूरे पशुओं का पूरा अधिकार जिनको दे दिया गया है, तो अध्यक्ष भी अधिकार जिसको दिया उसको अध्यक्ष भी कह सकते हैं, तो वो शब्द आगे आएगा, तो पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त हो रहा था, तो अध्यक्ष शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम विकल्पेन आदिदात्तम भवति। तो गवाम अध्यक्ष गवाध्यक्ष, अब यहां क्या हुआ, ये तो गोध्यक्ष बनना चाहिए ना, गवाम अध्यक्ष गोध्यक्ष एंग पदांता दति, तो क्या हुआ ये, गो को अवंग आदेश होता है ना, सूत्र पढ़ चुके हो तुम लोग, अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायनाचार्य के मत में, तो गवाध्यक्ष अकह सवर्ण दीर्घ लगाएंगे बाद में। ऐसे ही अश्वस्य अश्वानाम अध्यक्ष अश्वाध्यक्ष, तो एक पक्ष में तो आदिउदात्त, दूसरे पक्ष में फिर क्या करेंगे समासस्य अंतोदात्त। पापम च शिल्पिनी, ये अलग विषय हो गया, पापम प्रथम एकवचनांतम च पदम शिल्पिनी सप्तम एकवचनांतम, शिल्पी यहां स्वरूप से नहीं लिया जाएगा, शिल्पी वाची, तो शिल्पी वाचिनी उत्तर पदे पाप शब्द पूर्व पदम विभाषा आदिदात्तम भवति, पाप शब्द ये स्वरूप से आएगा, तो शिल्पी जो छोटा मोटा कार्य करके अपना आजीविका चलाते हैं, जैसे नापित है, कुलाल है, अन्य कोई है, कुंभकार है, ये सब है, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके साथ पाप शब्द का समास किया गया, कर्मधारय, यानी कि ठीक नहीं है वो अपना कार्य करने में, निंदा के रूप में है ये शब्द, तो पापश्च असौ नापितः, वही पापी है वही नाई है, तो पाप नापितः, ऐसे ही पाप कुलालः, तो यहां जो समास करेंगे वो भी समास करने वाला सूत्र भी कुत्सित अर्थ में ही कर रहा है, यद्यपि विशेषणम विशेषण बहुलम तो व्यापक सूत्र है ही, लेकिन सारा उसी का प्रपंच है, उन्हीं प्रपंचों में एक सूत्र और भी बढ़ा दिया गया है पापाण के कुत्सित ही, पाप और आणक शब्द का, तो इसे करेंगे कर्मधारय समास। तो विकल्प से दूसरे पक्ष में समासस्य से अंतोदात्त, और लिए आगे शब्द गोत्रांते वासी मानव ब्राह्मणेषु क्षेपे, ये भी क्षेप अर्थ में है, ऊपर वाला भी क्षेप अर्थ में था तो क्यों नहीं कहा वहां उन्होंने, वहां जरूरत क्या कहने की, पाप शब्द ही स्वयं बता रहा है वहां, नहीं वहां तो पाप शब्द ही स्वयं बता रहा है, आवश्यकता ही नहीं है कहने की, लेकिन यहां जो शब्द आ रहे हैं प्रारंभ में जो आगे जो आएंगे तो ये तो आवश्यक नहीं है, निंदा ही निकले इनसे, इसलिए कहना पड़ रहा है। तो गोत्रांते वासी मानव ब्राह्मणेषु सप्तमी बहुवचनांतम क्षेपे सप्तम एकवचनांतम, तो यहां जो शब्द आएंगे, लेकिन समास जो पूरा बनेगा तो वो तो समास क्षेप अर्थ में रहना ही है, लेकिन जिन शब्दों का पूर्व पद आदि दात्य किया जा रहा है तो वो शब्द उसमें एक तो शब्द है गोत्र, तो गोत्र का तात्पर्य यहां गोत्र वाची गोत्र जिनको कहा जाता है वो लिया जाएगा, और अंतेवासी अंतेवासी अर्थात शिष्यों के रूप में, ये तो हो गए वाची जैसे गोत्रवाची और अंतेवासी वाची, दो स्वरूप से हैं मानव और ब्राह्मण, ये आगे आने चाहिए शब्द। तो गोत्रवाचिनी अंतेवासी वाचिनी उत्तर पदे मानव ब्राह्मणयोश्च उत्तर पदयोः पूर्व पदम आदिदात्तम भवति क्षेपवाचिनी समासे। तो पहले देखना है हमें गोत्रवाचियों का, तो गोत्रवाची में शब्द जैसे वात्स्य सौश्रुत ब्राह्म कृतेय ये शब्द लिए इन्होंने तीन, इनमें समास करने वाला सूत्र कोई वैसे नहीं है पदशः, तो यहां पर समास करने के लिए फिर सुप सुपा है ना, सुबंत का सुबंत के साथ समास, उसे समास कर लेंगे। तो जैसे पहला शब्द है जंघावात्स्य, अब यहां क्षेप अर्थ भी देखना है हमें, तो ये सूत्र ऐसा है कि ये कोई ज्यादा प्रश्न में नहीं आएगा इस समय, शब्द इस प्रकार के हैं जो उस समय ये प्रयोग में आते रहे होंगे निंदा के रूप में, कि कोई व्यक्ति जो है जब वात्स्य गोत्र का होता था, ये गोत्रवाची शब्द है वत्स से वात्स्य बना करके, तो उसका सम्मान अधिक होता था, समय समय पर अलग अलग ये प्रसिद्धि हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसे संबद्ध व्यक्तियों का भी सम्मान लोग करने लगते हैं, तो वत्स वहां पर पूजनीय रहते होंगे उस समय, और उनका उनके गोत्र में जो वात्स्य अन्य हुए तो सम्मान के रूप में क्या करते हैं? उनके जब कहीं जाते थे परिवार में घर में तो पैर उनके धोए जाते थे, ठीक है ना। अब औरों ने देखा अरे इनका तो बड़ा सम्मान हो रहा है, तो एक ने झूठ मूठ ही अपने को वात्स्य कह दिया कि मैं भी वात्स्य हूं उसी गोत्र का हूं, क्यों कह दिया कि मेरे भी पैर धोए जाए फिर, तो पैर के लिए वही जंघा शब्द आ गया, जंघा जंघा जो है जंघा वात्स्य है, यानी वात्स्य क्यों कह रहा है अपने लिए कि मेरी जंघाएं धोई जाए मेरे भी पैर धोए जाए इसलिए। अब समास जब करेंगे तो कैसे करेंगे, विभक्ति कौन सी लाएंगे पूर्व वाले शब्द में, तो चतुर्थी भी ला सकते हैं, क्यों वात्स्य क्यों कह रहा है अपने लिए, जंघा के लिए, जंघा यही वात्स्य है जंघा वात्स्य है, क्योंकि सुपसुपा ये नहीं कहता है विभक्ति कौन सी हो, सुबंत का सुबंत के साथ समास, भाई जो भी अर्थ घट रहा है व्यक्ति लगा लो, सारे ही सुबंत है, किसी व्यक्ति को ले आओ। ऐसे ही कोई सुश्रुत है, सुश्रुत का आपत्य, सुश्रुत के गोत्र का, तो लेकिन अब वो एक पूजनीय दृष्टि से देखे जाते थे लोग सम्मान की दृष्टि से, लेकिन वो ऐसा निकला, वो वास्तव में सौश्रुति ही है, लेकिन वो ऐसा सौश्रुत है कि बस अपनी पत्नी की प्रधानता में रहता है, उसी एक शब्द आता है ना जोरू का गुलाम। तो भारिया सौश्रुत है, भारिया उसकी प्रधान है, उसके लिए जो भी कार्य करेगा उसे पूछ के करेगा, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से क्षेप अर्थ निकल रहा है। ऐसी है वशा ब्राह्म कृतेय, तो ब्राह्म कृतिया में यहां पर ब्रह्मकृत शब्द से ढक प्रत्यय करके बनाया गया है, तो ये भी कोई गोत्र है ब्राह्म कृतिया। तो ब्राह्म कृतिया में क्या अर्थ हो सकता है, वशा वशा ब्राह्म कृतिया, इसको इन्होंने यहां दिया भी नहीं है, हाँ दिया तो है वशा, तो वशा जो है ना ये वंध्या स्त्री के लिए है, वंध्या स्त्री का वाचक शब्द है वशा, तो यहां पर ब्राह्म कृतेय जो गोत्रवाची शब्द है ये भी व्यक्ति कैसा है ये भी स्त्री की प्रधानता वाला, तो भारिया सोश्रुता में चलो ठीक है उसकी जीवित थी उसके अधिकार में था वो, लेकिन ये तो मर गई है फिर भी उसके अधिकार में है अभी तक, कि नहीं नहीं नहीं मेरी पत्नी ऐसा कहती थी, मैं तो वैसा ही करूंगा। तो इस तरह से उसकी प्रधानता अब भी है उसके अंदर, क्योंकि वशा कहेंगे उसको बंध्या है, यानी संतान भी नहीं है, नहीं मरने वाली नहीं, संतान भी नहीं है उसकी, वंध्या स्त्री है, फिर भी उसकी प्रधानता से वो परिपूर्ण है। तो इस तरह से वशा ब्रह्म कृते यहां, ये तो हो गए गोत्रवाची। अंतेवासी वाचियों में भी कुमारी दाक्षा, अब यहां दाक्ष पाणिनीय रौढ़ीय चारायणीय, ये तो सारे हो गए आचार्यों के नाम और उनके ग्रंथों के नाम, ठीक है ना, और उनके शिष्य कहलाएंगे फिर ये उनके ग्रंथों को पढ़ने वाले। तो जैसे पहला शब्द है कुमारी दाक्षा, अब दाक्षा शब्द पहले दाक्ष को बनाना है हमें, तो दक्ष कौन थे, ये व्याडी व्याडी व्याडी के पिता, तो दक्षस्य अपत्यम दाक्षी ही, जो व्याडी के पिता हैं वो जो व्याडी हो गए वो तो हो गए दाक्षी। अब उनके ग्रंथ को क्या कहेंगे, दाक्षिणा प्रोक्तम, जो ग्रंथ उन्होंने बनाया वो हो गया फिर दाक्ष। तो दाक्ष ग्रंथ को कोई पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है कि पता ये लगा है कि जब हम इन ग्रंथों को पढ़ लेंगे दाक्ष के, तो हमारा विवाह हो जाएगा, हमें कुमारी प्राप्त हो जाएगी, तो इसलिए पढ़ रहा है वो, उसने अपना पहले ही प्रयोजन स्पष्ट कर दिया है, तो ये निंदा के योग्य हो गया कुमारी दाक्षा। और क्या है, ओदन पाणिनी ओदन पाणिनी यहा क्यों पढ़ रहे हैं पाणिनी ग्रंथों को, खूब चावल ओदन खाने को मिलेंगे। पीछे भी कई बार आ चुका है ये कि पाणिनी के छात्र बहुत ओदन प्रिय होते थे, अब उसको विद्या की प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ रहा है वो, कि चलो भाई वहां चलते हैं खूब चावल खाने को मिलते हैं, वहां पाणिनी के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। ओदन पाणिनी यहा घृत रौढ़िया, खूब घी खाने को मिलता है अगर रौढ़ी के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो। कंबल चारायणी यह, यहाँ कंबलों की प्राप्ति होती है खूब, बड़े विचित्र शब्द हैं। माणव और ब्राह्मण ये स्वरूप से लिए गए, तो भिक्षा माणव, किसी ने अपना जो है वेशभूषा एक ब्रह्मचारी की बना ली, माणव एक ब्रह्मचारी है एक प्रकार का, कम आयु का जो है छात्र, तो वो जो है माणव बन गया है, क्यों, क्योंकि फिर भिक्षा से अन्न मिल जाता है, कहीं जरा सा जाओ परिवार में कि भाई मैं तो ये पढ़ने वाला छात्र हूं, तुरंत भिक्षा मिल जाती है, तो भिक्षा के लिए उसने माणव का स्वरूप धारण कर लिया है अपना, भिक्षा माणव। ब्राह्मण शब्द आ रहा है, जैसे दासी दासी ब्राह्मण, अब दासी ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है, अर्थात जिसकी ऐसा ब्राह्मण व्यक्ति जिसकी भारिया दासी है, तो यहां निंदा इस रूप में है कि ब्राह्मण वंश में होते हुए ब्राह्मण परिवार में होते हुए जिसने विवाह दासी से कर लिया है, और दासी प्रकार से घर में कार्य करने वाली जो सेविकाएं इत्यादि होती हैं, जो नहीं करना चाहिए कार्य वो किया है, यही उसकी निंदा है। ऐसे ही वृषली ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण जिसकी पत्नी वृषली है अर्थात अच्छे स्वभाव की नहीं है। और एक है भय ब्राह्मण, अब ये क्या निंदा होगी कि अन्य यदि वर्ण का बताऊंगा मैं तो लोग मुझे सताएंगे परेशान करेंगे, तो इसलिए ब्राह्मण वर्ण का अपने को बताऊंगा, है ना, तो मेरा सम्मान होगा और जो भय है मेरे अंदर वो समाप्त हो जाएगा। आजकल होता है ना वो धर्म परिवर्तन वाली बात चलती है, तो अन्य धर्म वाले लोग, अब जहां बांग्लादेश में यही तो हो रहा है, वहां पर हिंदुओं को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है इस समय, तो बहुत से हिंदुओं ने वहां पर डर के कारण से भय के कारण से उन्होंने वहां अन्य धर्म को अन्य मत को स्वीकार कर लिया, कि कम से कम जान तो बचेगी, यहां पर वहां तो बहुत मारे जा रहे हैं इस समय जब से ये तख्ता पलट हुआ है ना बांग्लादेश में, तब से उनके घर सारे जला दिए गए, मंदिर तो तोड़े जा रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है बांग्लादेश में। तो इस तरह से भय के कारण से जो ब्राह्मण बन गया है अर्थात बता रहा है अपने को, तो ये सारे शब्द हैं यहां पर, और इनमें समास तो यदि कोई अन्य सूत्र उपलब्ध नहीं होता है तो सुप सुपा से कर लेते हैं। और दूसरा कर्तिकरण कृता बहुलम, ये भी सूत्र है, बहुल शब्द वहां भी आ रहा है, उससे भी समास करते थे। आगे है अंगानी मई रे ये, अंगानी प्रथमा बहुवचनांतम, मई रे ये सप्तम एकवचनांतम। मई रे कहते हैं जो दारू होती है, मद्य शराब, उसका वाचक शब्द है ये। और प्रारंभ में जो पद आएगा वो है मई, अंगानी जो शब्द आ रहा है उसी के लिए कहा जा रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि अंग उसका अवयव जिससे बनता है, उपादान कारण उसका, जिससे मई रे बनाई जा रही है, उस शब्द को प्रारंभ में लाएंगे, उसी को अंग शब्द ये कह रहा है। तो अंग वाचिनी पूर्व पदानी आद्युदात्तानी भवंती मई रे ये उत्तर पदे। जैसे गुड़ से शराब बनाई जाती है, ग्रामों में तो बहुत बनाते हैं, और मधु से भी बनाते हैं, तो गुड़स्य मैरेयः, गुड़मैरेयः, मधुमैरेयः, षष्ठी समास कर लेंगे। आगे है भक्ताख्यास तदर्थेषु, भक्ताख्याः प्रथमा बहुवचनांतम, तदर्थेषु सप्तमी बहुवचनांतम। भक्त, वो भक्त नहीं शिव का भक्त, यहां भक्त से तात्पर्य अन्न, भज सेवायाम, जिसका हम सेवन करते हैं, और इसीलिए आख्या शब्द को भी साथ में जोड़ दिया है। भक्त वाची शब्द लिए जाएंगे, अन्न के वाचक। तो भक्त वाचिन शब्दाः तदर्थेषु उत्तर पदेषु आद्युदात्ता भवन्ति। अब तदर्थ किसको कहा जाएगा, तो जो निकट में है तद शब्द उसी को बोलेगा, तो भक्त को ही ले रहा है तद शब्द। तो तद का अर्थ क्या हो गया, यानी कि तेभ्यः, तेभ्यः इमानी तदर्थानी, उसी के लिए, ठीक है ना। अर्थात जो भक्त वाची शब्द आएगा उसके लिए हो अगला शब्द। जैसे किसी को भिक्षा मांगनी है तो कैसे मांगेगा, हाथ में मांगेगा, कोई पात्र रखेगा ना पास में, पात्र में लाएगा भिक्षा का अन्न। तो पात्र जो उसने ग्रहण किया अपने हाथ में, वो किसके लिए किया, भिक्षा के लिए। तो उस पात्र का नाम हो गया कंस, है ना। वो कंस वो नहीं जिसका वध किया गया था, एक वो भी कंस था ना। तो भिक्षा यही कंस, चतुर्थी समास कर लेंगे, भिक्षा के लिए जो कंस, भिक्षा का जो पात्र है, तो भिक्षा कंस। श्राणा, श्राणा क्या है, भिक्षा में तो चलो सारी चीजें आ गई, श्राणा तो एक विशेष पदार्थ का ही नाम हो गया, वही जो लपसी होती है पतली वाली, तो श्राणा कंस उसका पात्र। और भाजी, हिंदी में तो भाजी बोल देते हैं सब्जी के लिए, लेकिन यहां भाजी से तात्पर्य जो चावल बनाते हैं तो उसका एक जल निकालते हैं ना प्रारंभ में, जिसको मांड या मंड शब्द से भी कह देते हैं, उसके लिए कहा जा रहा है। तो उसके लिए जो पात्र है वो भाजी कंस। तो ये जो शब्द हैं प्रारंभ के, भिक्षा, श्राणा, भाजी, ये सब क्या है, भक्त, भक्तवाची शब्द। तो यहां भी पूर्व पद का आद्युदात्त। गो बिडाल सिंह सैंधवेशु उपमाने, गो बिडाल सिंह सैंधवेशु सप्तमी बहुवचनांतम, उपमाने सप्तम एकवचनांतम। पूरा समास होगा उपमानवाची, समास के लिए है ये सप्तम अंत शब्द। जो अंत में शब्द आएंगे वो है गो बिडाल सिंह सैंधव इत्येतेषु उपमानवाचिषु उत्तर पदेषु पूर्व पदम आद्युदात्तम भवति। अब यहां जो उपमा दी जाएगी तो गो के समान, बिडाल के समान, सिंह के समान, सैंधव के समान, इस तरह से अर्थ होगा। तो क्या है वो जो वस्तु इनके समान है, वो शब्द प्रारंभ में आएगा। तो जैसे कहीं पर धान्य इकट्ठा कर दिया गया, उसकी ढेरी, उसकी राशि लगाई गई, लेकिन उसकी आकृति कैसी बना दी गई, गो के समान। तो उपमानवाची शब्द आगे आ रहे हैं, और जब आगे उपमानवाची शब्द आते हैं तो समास किससे करते हैं, उपमान वाची शब्द एक तो प्रारंभ में हो सकते हैं और एक उत्तर पद में हो सकते हैं। तो उत्तर पद में जब उपमान वाची शब्द आएंगे तो समास किससे करेंगे? उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे। सामान्य शब्द का प्रयोग होगा नहीं। सामान्य का प्रयोग तात्पर्य जिससे उपमा झलकती हो वह शब्द, जैसे इव आदि लगाते हैं ना, तो धान्यम गौ रेव, ये धान्य का ढेर कैसा हला है? गो की आकृति के समान, गौ रेव। तो धान्य गवह, वही टच प्रत्यय का ध्यान रखना है यहां पर, गोर तद्धित लुकी, समासांत टच प्रत्यय। ऐसे ही हिरण्य गवह, तो हिरण्यम गौ एव हिरण्य गवह। और भिक्षा बिडालह, अब यहां क्या है, यहां कैसे करेंगे अर्थ? है बिडाल तो वो हो गया ना, उसका जो बिल्ली का मेल, मेल फीमेल होता है ना, बिल्ली शब्द ही चलता है हिंदी में, बिल्ला बिल्ला नहीं बोलते, तो वही है बिडाल यहां पर। तो भिक्षा बिडाल है, बिडाल कितना खा लेगा? थोड़ा सा। तब कोई भिक्षा मांगने गया, तो भिक्षा लेने गया, तो भिक्षा उसको जरा सी दे दी गई, तो उसने वो यह कितनी लग रही है उसको, कितनी लग रही है जिसको, जिसको केवल बिडाल का ही पेट भर पाया, तो मेरा तो नहीं भरेगा, यानी कि थोड़ी भिक्षा। तो भिक्षा कितनी है? बिडाल के समान। तो बिडाल के समान का तात्पर्य है बिडाल, या तो हम आकृति के रूप में ले लें तो आकृति तो खैर बिडाल की बड़ी होगी, इतना सामान मिल रहा है खाने के लिए ज्यादा होगा, तो यहां आकृति न लेकर के जितने में बिडाल का पेट भरता है, जैसे मछली कितना जल पीती है अपने प्यास बुझाने के लिए, कितना पिएगी, या मछली को छोड़ो चूहा कितना पिएगा, थोड़ा सा। मूषिकांजलि सुना है? नहीं, मूषिकांजलि। तो ऐसी भिक्षा थोड़ी। आगे है तृण सिंह, तृणानी सिंह एव, जो तिनकों का ढेर है वो सिंह की आकृति जैसा बना दिया गया। ऐसे ही काष्ठ सिंह, सक्तु सैंधव। अब यहां पर उपमा कैसे है कि सैंधव जो सैंधा नमक होता है ना, जो उधर उत्तर भारत में मिलता है, विशेष करके लाहौर की तरफ पाकिस्तान में लाहौरी नमक भी कहते हैं उसके लिए, सैंधा नमक, सिंधु नदी के आसपास, उसी से नाम भी पड़ा है उसका, सैंधव, सैंधवम आने, सिंधु से बनता है। तो उसका जो जो कलर है उसका सफेद, तो उसी कलर में सत्तू को भी पीस दिया गया, कोई अधिक मात्रा में पीसेंगे तभी सफेदी आती है उसमें, तो ऐसा सत्तू जो सैंधव नमक के रूप के समान दिखाई दे रहा है, तो सत्तु सैंधव। तो ये शब्द हैं उपमानवाची। आगे है अके जीविकार्थे, अके सप्तम्य कुछनांतम, जीविकार्थे सप्तम्य कुछनांतम। अक, अक से तात्पर्य वही है जो णोल प्रत्यय आदि करते हैं, वू को अक आदेश हो जाता है। और जीविकार्थे यानी जीविकाया अर्थ है जीविकार्थ। जीविका यानी कि जीविकार्थ वाचिनी समास, पूरा जो समास बनेगा वो जीविका के विषय को बोलेगा। तो जीविकार्थ वाचिनी समासे अक प्रत्यांत शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम आदिदातम भवति। तो अक प्रत्यांत में जैसे लेखक, शोधक, कारक ये शब्द आ गए। अब इनके साथ में जो समास करेंगे हम षष्ठी समास, जैसे दंत लेखक, तो तात्पर्य क्या होगा यहां पर? दंतानाम लेखक, दंत लेखक, इस तरह से समास होगा। और यहां समास करने वाला भी सूत्र ये नित्य समास होता है। कारण क्या है? नित्य समास जब बोले जाते हैं, जब वह अर्थ जो समास से निकल रहा है वो विग्रह से निकलता ही नहीं है। अब यहां विग्रह भले ही करते रहे हम, दंता नाम लेखक, दांतों का लेखक, नहीं निकलेगा वो अर्थ, दंत लेखक ही प्रयोग करना पड़ेगा हमें। जहां दंत लेखक का प्रयोग करना हो वहां दंता नाम लेखक ऐसे बोलेंगे, क्योंकि समास विकल्प से होते ही है, महाविभाषा चलती है वहां पर, तो वो अर्थ उससे नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसका सूत्र अलग से है, नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः, क्रीड़ा और जीविका अर्थ में। क्रीड़ा वाला सूत्र आगे आ रहा है, ये जो दो सूत्र है ना, अकि जीविका अर्थ और प्राचम क्रीड़ायाम, इन दोनों सूत्रों के किए हुए स्वर वाले कार्य में समास करने वाला सूत्र है नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः, इसी समास होता है दोनों के लिए। तो क्रीड़ा का ये हो गया वो आगे आ रहा है, और जीविका का ये हो गया। तो दांतों पर जो आकृतियां बनाते हैं ना, वो व्यक्ति उसी से अपनी आजीविका कमाते हैं। ऐसे ही नखले का कहा, नखों पर आकृतियां बनाने वाले। अवस्कर शोध का, अवस्कर तो ये कूड़ा करकट जो आसारा होता है, सफाई करने वाले, शोधन करने वाले, वो अवस्कर शोध का, वो भी उनसे उसी कार्य से उनकी जीविका चलती है, सफाई कर्मचारी। और रमणीय कार्य का, सुंदर बनाने वाले अलग अलग स्थानों को, तो ये भी प्रकार से वही है, शोधक लोग सुंदरता लाते हैं। तो ये अक प्रत्यांत शब्दों के परे रहते इसने पूर्व पद को आदिदात्त कर दिया। प्राचाम क्रीडायाम, प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम, क्रीडायाम सप्तम एकवचनांतम। प्राचाम साथ में जोड़ दिया है, प्रागदेश निवासी नाम या क्रीडा, क्यों क्रीडा ये वहीं चलती रही होगी उस काल में भी। तो तद्वाचिनी समासे अक प्रत्यांत उत्तर पदे पूर्व पदम आद्युदात्तम भवति। तो यहां भी नित्यम क्रीड़ा जीविको समास करेंगे, ये शब्द पीछे भी आई यहां पर, वहीं पर दूसरे अध्याय में, उद्दालक पुष्प भंजिका। तो पुष्प भंजिका फूलों को तोड़ने का खेल चलता था, वही शब्द है ये। ऐसे ही वीरण पुष्प प्रचायिका, फूलों का चयन करने का खेल, शाल भंजिका, ताल भंजिका, ये सब तोड़ताड़ के खेल होते थे ये सारे। तो इन सब शब्दों में भी पूर्व पद को आद्युदात्त। अणि नियुक्ते, अणि सप्तम एकवचनांतम, नियुक्ते सप्तम एकवचनांतम। एक पीछे शब्द आया था युक्ते, कहां आया था, युक्तेच सूत्र आया था ना, युक्तेच जिनके उदाहरण थे वो पशुओं के रक्षक आदि, गोबल्लभ आदि, और ये क्या है नियुक्ते। तो नी और नी को हटा करके वहां युक्ते, इतना ही तो अंतर है। तो क्या अंतर माना जाएगा इन दोनों में, भाई पीछे जब सूत्र आ चुका है तो वो नहीं कर पाएगा उस काम को जो ये करने जा रहा है अणि नियुक्ते, तो कुछ तो भेद करना ही होगा ना, है नहीं। वहां वहां उसने ये जो कहा ना कि युक्त वाची जो समास होता है वहां पूर्व पद को आदिदात्त होता है, तो बहुत व्यापक सूत्र हो गया ना। अब जितने विषय को ये ले रहा है कि अनंत उत्तर पद पर रहते, तो वहां भी वो सूत्र कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा यहां पर अब, क्योंकि वहां नी नहीं लगाया है, वहां केवल युक्त है, और यहां है नियुक्त, नी लगा दिया गया है। तो नियुक्त का तात्पर्य होता है कि मान लो उसका कोई स्वभाव नहीं है उस कार्य को करने का, और फिर भी उस कार्य में उसको लगाया जा रहा है। नियुक्ति जो की जाती है ना किसी के किसी कार्य के लिए कि तुम्हें ये कार्य करना ही है, तुम्हारी रुचि हो या ना हो तुम्हें करना है। और युक्त में क्या है कि वो अपनी रुचि के अनुसार करते हैं, वो उनका स्वभाव बन जाता है, ठीक है ना। वहां नियुक्ति वाला अर्थ नहीं लेंगे, इतना ही अंतर है बस। तो उसी के लिए सूत्र है ये कि अनंतोत्तर पदे नियुक्त वाचिनी समासे पूर्व पदम आद्युदात्तम भवति। तो धार ग्राह ये जो शब्द हैं ये अनंत हैं, कर्मण्यण से अण प्रत्यय करेंगे, यानी छत्रम धारयति इति छत्रधारः, धरति इति छत्रधारः, ऐसी कमंडलुम गृह्णाति इति कमंडलु ग्राहः। तो इनको धारण करने वाला, यानी छत्र जैसे कोई यात्रा करता है ना, कोई वीआईपी व्यक्ति होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए, धूप से बचाने के लिए एक व्यक्ति छत्र लेकर के साथ में चलेगा। ऐसे ही तूणीर है जो बाण रखने का जो स्थान होता है, इशुधि को धारण करने वाला जो कोष है शरों का है, कमंडलू ग्रहण करने वाला किसी अन्य के लिए, अपने लिए नहीं क्योंकि नियुक्ति की जा रही है ना, ये किसी दूसरे का कमंडलू लेकर के चलने वाला। ऐसे ही भृंगार धारा, तो ये जो सारे शब्द हैं ये नियुक्ति अर्थ में आएंगे। शिल्पिनी चाक्रियः, शिल्पिनी सप्तमे क्वचनान्तम च विपदम, अक्रियः पंचमे क्वचनान्तम। यहां भी अनंत चाहिए इसको, तो अनंत उत्तर पदे शिल्पी वाचिनी समासे पूर्व पदम आदिदात्तम भवति। साथ में सूत्र में कहा है अक्रियः, जिस धातु से हम अण प्रत्यय करेंगे वो धातु क्री नहीं होनी चाहिए, यानी कारह शब्द नहीं आएगा आगे। कारह आएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा, जैसे कुंभकारह आदि जो शब्द होते हैं ना, वहां नहीं लगेगा ये। तो तंतु वायह, तुन वायह, बाल वायह, सर्वत्र एक ही धातु है, वेय तंतु संताने, उससे बनाया गया है वायह। तो वेय धातु से हुआ वा मश्च, इससे अण प्रत्यय करेंगे। आगे इसमें वेय है, वा वेय आ गई, वा वेय आ गई और मा धातु है, तो हुआ वा मश्च तीनों से अण प्रत्यय होता है। तो आकारांत होने से युगागम भी हो जाएगा अण प्रत्यय करके, तो वे से बन जाएगा वायह, या वृद्धि करके बनाया गया है। वे धातु अण प्रत्यय, वे को वृद्धि कर लो, हो जाएगी नहीं, क्यों आकार करेंगे नहीं, वृद्धि भी तो हो सकती है, अचोणी तीन लग जाएगा एक है? एक के स्थान पर ही होती है, एक वे में जो ये है वो एक, वृद्धि एक के स्थान में होती है, ऐसा किसी ने कहा? अचोणी थी अजंत अंग को वृद्धि होती है ना, अजंत अंग कहेंगे तो एक नहीं बोलेंगे। अब देखो ऐसा होता है, वृद्धि नहीं, देखो गणवृद्धि परिभाषा है, परिभाषा होती है अनिर्णीत अवस्था में, यहाँ तो निर्णय कर दिया गया अजंत अंग को वृद्धि होती है, वो नहीं प्रत्यय से पहले ही आकार। हाँ, तो वही मैं कहने जा रहा था कि आदेश उपदेशिति वाला जो प्रकरण होता है ना, ये प्रत्यय लाने से पूर्व ही ये सूत्र अपना कार्य करते हैं। कहीं कहीं परे रहते भी कहा गया है कि ये परे रहते हो, ये परे रहते हो, तो वहां भी वही तात्पर्य कि वो प्रत्यय यदि आपको लाना है आगे, जैसे क्रिंग जी नामण कहा तो ऋणिच मांग रहा है नहीं आगे वो ऋणी, तो वहां भी हम कह सकते हैं कि ऋणिच आप ले भी आए तो उस अवस्था में वृद्धि जो होगी, तो वृद्धि करने के बाद क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो एजंत बाद में बनती हैं, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो उपदेश अवस्था में ही एजंत हैं, है ऐसा नहीं है। अब क्रीम जी नामण सूत्र लगाएंगे तो क्या ये उपदेश अवस्था में है एजंत? ये वृत्य लाएंगे, वृद्धि करेंगे तब एजंत बनेंगी, तो वो इसलिए वहां पर घटेगा सूत्र के नहीं बनाएंगे तो वहां तो वृद्धि होकर के फिर एच व लगने लगेगा, इसलिए वहां पर उसको आकार किया गया। लेकिन यहां तो हम उसी को लगाएंगे, आदेच उपदेशति, उपदेशावस्था में ही एजंत है ये, और वो प्रत्यय को मांगता नहीं, अचोणिति को प्रत्यय चाहिए आगे तो पहले लग जाएगा, तो आकारांत होकर के अब युग आगम करके बनाएंगे, फिर ये आय आदेश करके नहीं है। अब वहां पर मत घटाएं लगना कि ग्लई धातु का रूप चलाते हैं हम, ग्लायति ग्लायत ग्लायन्ति, कि वहां भी हम लगाने लगे आदि च उपदेशति, वहां तो अशिति कहा है ना इसीलिए, और वहां आ गया शितव तो वहां तो आय आदेश ही होगा उसको, आई को। तो वायह शब्द बन गया बुनने वाला, तो तंतु बुनने वाला तंतु वायह, ये तुन्न क्या है सिलाई करने वाला है, तुद व्यथने दुखी करने अर्थ में आती है ना, ये किसको दुखी कर रहा है, कपड़े कपड़े को जो उसमें सुई चुभ रहा है बार बार तुन्न वाय बाल वाय। ये बाल शब्द वास्तव में ये वाल बाल ये व और बा में तो भेद नहीं ज्यादा माना गया है, तो जो भेड़ के बाल होते हैं ना उन्हीं से ऊन बनती है, तो वही उसी को बाल शब्द से कहा गया ऊन को ऊर्णा को। तो जो ऊनी वस्त्र बनाने वाले हैं उसे कहेंगे बाल वाय। तो ये सब क्या है शिल्पी, इन्हीं को शिल्पी कहा गया है। आगे है संज्ञायाम च, संज्ञायाम सप्तमे कुसनांतम स्याव्यपदम। अब ये संज्ञा में ही लगेगा सीधा। और पिछला जो सूत्र था वो तो ये कह रहा था कि अनंत उत्तर पद में रहते हुए शिल्पीवाची समास में होता है, लेकिन यहां पर संज्ञा कहने के कारण से अब वो शिल्पीवाची न हो तो वहां पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, उसके लिए ये सूत्र है। फिर बाकी सारी बातें वही आएंगी कि जो पीछे कहा गया था ना कि क्री धातु से अण प्रत्यय नहीं होना चाहिए अक्रिय, वो यहां भी आएगा। तो अक्रिय अनंत उत्तर पदे संज्ञायाम विषये पूर्व पदम आदिदात्तम भवति। तो तंतुवाय यहां भी शब्द है, पीछे भी वही था, लेकिन यहां तंतुवाय है उस कीट का नाम, वो जो होते हैं ना रेशम के कीड़े उनके लिए कहते हैं तंतुवायो नाम कीट। ऐसे ही बालवाय, अब यहां पर ऊन के वस्त्र बनाने वाला नहीं है, ये एक पर्वत का ही नाम है। अब नाम जो होते हैं वहां पर यौगिक अर्थ घट नहीं पाता है, बस यूं ही अर्थ करना होता है कि पर्वत का नाम हो गया बालवाय, तो वहां पर भी करेगा ये आद्युदात्त। कार शब्द आगे आएगा तो नहीं करेगा, क्योंकि कारवाची कार आगे आकर के भी बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संज्ञावाचक होते हैं, जैसे रथकार संज्ञा होगी, किसी का नाम रख दिया हमने, अब रथकार में ये सूत्र नहीं करेगा कार्य। आगे है गो तंति यवम पाले, गो तंति यवम प्रथम कुशनांतम पाले सप्तम कुशनांतम, तीन शब्द यहां पर लिए गो तंति यव इत्यतानि पूर्वपदानि, पाल शब्द उत्तर पदे आद्युदात्तानि भवन्ति। तो पाल शब्द आगे आ गया तो अर्थ स्पष्ट हो ही गया पालन करने वाला, तो गोपाल तंति पाल यव पाल। तंति क्या है, ये तंति रस्सी है ना, जो बछड़ों को बांधते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बांधते हैं क्योंकि भागते हैं दोदर के लिए, वो जो पशुओं के बच्चे हैं, तो उसी को कहा जाता है तंति। तो तंति पाल, अब यहां उसकी सुरक्षा करने वाला, तो तंति की सुरक्षा को न लेकर के तंति जिनके बांधी जा रही है उसको लेंगे। जब किसी मुख्य अर्थ में कोई शब्द नहीं घटता है तो फिर लक्षणा से व्यंजना से अर्थ निकाले जाते हैं, ये शैली का ध्यान रखना। अब तंतियों की थोड़ी रक्षा करेगा वो, रस्सियों की, तंति था छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करने वाला, गायों की, क्योंकि गायें जब घूमने जाती हैं या चराने के लिए चरवाहे ले जाते हैं तो बच्चे तो वहीं रह जाएंगे ना गौशाला में सारे, वो थोड़ी साथ में जाएंगे, वो जाएंगे तो उनको कौन रखवाली करेगा, वहां भागेंगे उधर के लिए, उनको वहीं छोड़ दे, तो उनकी देखभाल करने वाला वो तंतीपाला हो गया। ऐसी ही यवपाला, खेत में यव बो दिया उनकी सुरक्षा के लिए कर्मचारी रख दिया गया तो यवपाला। आगे है ऋणिनी, ऋणिनी सप्तम वे कुशनांतम प्रत्यय है तो तदंत विधि मानेंगे, तो ऋणंत उत्तर पदे पूर्व पदम आदातम भवती। तो फलानाम हारी फलहारी पर्णहारी ये जो सारे शब्द हैं यहां पर उपपद समास कर सकते हैं, क्योंकि व्रते सूत्र से ऋणिनी प्रत्यय करेंगे तो फल पर्ण उपपद रहते हुए हरि धातु से ऋणिनी प्रत्यय करके बनाएंगे। आगे है उपमानम शब्दार्थ प्रकृतावेव, इतना ही रखते हैं अभी, है ना, समय पर्याप्त हो गया। प्रणोध्वनि।